Für mich eine große Freude, wieder hier sein zu dürfen. Jest to dla mnie wielką radością, że znów mogę być tutaj wśród was. Als ich das letzte Mal hier war. Gdy byłem tutaj ostatnim razem. Dann war das zwei Wochen vor dem großen Wasser. To było to dwa tygodnie przed tą wielką wodą. Und ich freue mich, dass das alles wieder so aussieht. Cieszę się, że to wszystko teraz tak wygląda. Und da haben manche mitgeholfen, die hier im Raum sitzen. I niejedni, którzy tu siedzą w tym pomieszczeniu, przy tym pomogli. Ihr mögt entschuldigen, wenn ich so fein dastehe. Możecie mi to wybaczyć, jeśli tak pięknie tutaj się ubrałem. Ich hatte heute Morgen mit dem Jan Sawatzki noch Holz gemacht und da war mein einziger Pullover, den ich dabei hatte, dreckig geworden. Dzisiaj jeszcze rano z Jankiem Zawadzkim, którym pomagałem przy drzewie i mój jedyny sweter, który miałem przy sobie, bardzo się przy tym zbrudził. Und dann hatte ich noch meinen guten Anzug vom Sonntag da. Miałem przy sobie tylko mój garnitur z niedzieli. Ich würde gerne, auch wenn heute Zuhörer dabei sind, die letztes Mal nicht dabei waren. Chętnie chciałbym dzisiaj, pomimo tego, że ostatnim razem byli tutaj słuchacze, których Nein, es sind heute Zuhörer da, die letztes Mal nicht da waren. Pomimo tego, że są dzisiaj tutaj słuchacze, którzy ostatnim razem, których tutaj nie było, to chciałbym, pomimo tego, möchte ich gerne an dem Thema weitermachen. Kontynuować ten temat. Wir hatten mit den Opfern begonnen. Zaczęliśmy z ofiarami. Das ist ja kein einfaches Thema. Nie jest to prosty temat. Und ich will auch gerade für die Zuhörer, die neu sind diesmal. I szczególnie też dla tych słuchaczy, którzy dzisiaj są tutaj nowi czy po raz pierwszy raz. Versuchen sehr einfach zu sprechen. Chciałbym postarać się, aby mówić prostymi słowami. Und an ganz bestimmten Stellen auch Dinge verdeutlichen. I w szczególnych miejscach chciałbym pewne rzeczy podkreślić. Wir lesen 3. Mose 3. Czytamy 3. Mojżeszową, 3. rozdział. Zuerst einmal nur die ersten 5 Verse. Najpierw tylko pierwsze 5 wersetów. Und dann lesen wir weiter aus Kapitel 7, die Verse 11 bis 18. I potem z 7 rozdziału od wersetu 11 do 18. Więc 3 Mojżeszowa, 3 rozdział od 1 wiersza. A jeżeli jego ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli chce ją złożyć z bydła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy. Niech położy rękę na głowie swojej ofiary i zarżnie ją u wejścia do namiotu zgromadzenia, a synowie Arona, kapłani, pokropią krwią ołtarz dookoła, a z tej ofiary pojednania złoży jako ofiarę ogniową dla Pana tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach. I obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich i który jest na polędwicach, a otrzewną, która jest na wątrobie, niech oddzieli wraz z nerkami. A synowie Arona spalą to na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na drwach, znajdujących się na ogniu. Jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. 7 rozdział od wiersza 11. A takie jest prawo dotyczące rzeźnej ofiary pojednania, którą składać się będzie Pan. Jeżeli składa ją jako ofiarę dziękczynną, to przy tej rzeźnej ofierze dziękczynnej złoży placki przaśne zaczynione oliwą i opłatki przaśne pomazane oliwą, z mąki przedniej zaczynione oliwą placki. Wraz z plackami złoży przy dziękczynnej ofierze pojednania jako swoją ofiarę chleb kwaszony. Z całej tej ofiary złoży jedno jako dar ofiarny dla Pana, a należeć to będzie do kapłana, który pokropił krwią ofiary pojednania. Należeć to będzie do niego. Mięso z dziękczynnej ofiary pojednania będzie się spożywać w dniu jej ofiarowania. Nic z tego nie odłoży się do rana. A jeżeli jego ofiara jest ślubem lub darem dobrowolnym, będzie się ją spożywało w dniu ofiarowania oraz nazajutrz to, co z niej pozostanie. Także nazajutrz będzie się to spożywało. Ale to, co pozostanie z mięsa tej rzeźnej ofiary do dnia trzeciego, będzie spalone w ogniu. A jeżeli z mięsa ofiary pojednania zje się coś trzeciego dnia, to ten, który ją składał, nie znajdzie upodobania. Nie będzie mu ona zaliczona. Jest to rzecz nieczysta. A ten, kto z niej będzie jadł, ściągnie na siebie winę. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht solche unter uns sind, die das erste Mal gelesen haben. Mógłbym sobie wyobrazić, że są tacy wśród nas, którzy te słowa czytali po raz pierwszy raz. Das sind nicht Abschnitte in der Bibel, die man sehr oft liest. Nie są to fragmenty biblijne, które czyta się zbyt często. Und das ist auch wirklich nicht so ganz einfach. I to rzeczywiście też nie jest tak całkiem proste. Ich werde jetzt an einiges erinnern, was wir letztes Jahr hatten. Teraz też przypomnę nam kilka spraw, które mieliśmy też rok temu przed nami. Am Ende des zweiten Buches Mose. Pod koniec drugiej księgi Mojżeszowej. Das Volk war von Gott aus Ägypten befreit worden, das Volk Israel. Lud izraelski został przez Boga wyprowadzony na wolność z Egiptu. Sie waren bis zum Berg Sinai gekommen. Dotarli aż do góry Synaj. Dort hatte Gott ihnen das Gesetz gegeben. Tam Bóg dał im zakon. Und hatte ihnen durch Mose sagen lassen, dass sie ein Heiligtum bauen sollten für ihn. I przez Mojżesza Bóg powiedział im, że mieli zbudować mu świątynię. Und das haben sie dann gebaut, die Einzelteile und dann alles zusammengesetzt. Oni to też utworzyli, czy zbudowali te części pojedyncze i potem też razem to wszystko złożyli. Und Gott hatte Wohnung in diesem Heiligtum genommen. I Bóg zamieszkał w tej świątyni. Das geschah auch sogar mit einem gewissen äußerlichen sichtbaren Zeichen. Zostało to dokonane też takim pewnym zewnętrznym widocznym znakiem. Die eine Wolkensäule ruhte auf diesem Zelt. Bo ten słup obłoku, on spoczywał na tym namiocie. Gott hatte gleichsam wohnte in der Mitte seines erlösten Volkes. Bóg więc jakby mieszkał pośród swego zbawionego ludu. Mitten in der Wüste. Pośrodku swojego. Nie, całkowicie na pustyni, zupełnie na pustyni to było. Und dann beginnt das dritte Buch Mose. I potem rozpoczyna się trzecia księga Mojżeszowa. Und Gott spricht jetzt zum ersten Mal aus diesem Zelt heraus zu Mose. I Bóg teraz po raz pierwszy przemawia do Mojżesza z pośrodku tego namiotu. Vorher hatte Gott auf dem Berg Sinai gesprochen. Przedtem Bóg mówił do niego z góry Syjon. Aber jetzt sprach aus diesem Zelt heraus zu Mose. Ale teraz przemawiał do niego z namiotu zgromadzenia. Und das erste, was sagt, ist, i pierwsze słowa, które wypowiada, to są, wenn mir jemand aus dem Volk jetzt ein Opfer bringen will. Jeżeli ktoś z ludu chce przynieść mi ofiarę. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass diese Opfer, die hier vorgestellt werden, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że te ofiary, które są tutaj przedstawiane, nicht so sehr zeigen, wie ein Sünder zu Gott kommt. Nie tak pokazują raczej, jak grzesznik przychodzi do Boga, denn es ist ja schon ein erlöstes Volk. Gdyż jest to już zbawiony lud. Es ist sein Volk schon. Jest to już jego lud. Nein, diese Opfer zeigen, dass der Israelit Gott dankbar sein sollte. Nie, te ofiary pokazują, że Izraelita miał być Bogu wdzięczny. Oder wenn jetzt ein Israelit gesündigt hatte, albo też jeżeli Izraelita jakiś zgrzeszył, dann musste die Beziehung zu Gott neu geordnet werden. To relacja z Bogiem ponownie musiała zostać odnowiona. Und dazu gab es auch Opfer. I ku temu też były przewidziane ofiary. Insgesamt werden uns 5 verschiedene Opfer vorgestellt. Sumując wszystko, przedstawionych jest 5 różnych ofiar. In dem ersten Kapitel haben wir das Brandopfer. W pierwszym rozdziale mamy ofiarę całopalną. Es war das vornehmste Opfer. To była najszlachetniejsza ofiara. Das ganze Tier wurde Gott geopfert. Całe zwierzę było ofiarowane Bogu. Das ganze Fleisch wurde auf dem Altar verbrannt. Całe mięso było spalone na ołtarzu. Dieses Brandopfer ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Ta ofiara całopalna jest obrazem Pana Jezusa. Und zwar in dem Charakter, dass er ganz für Gott da ist. Mianowicie w charakterze takim, że on jest, czy oddaje się całkowicie Bogu. Dass er sich ganz Gott opfert. Że całkowicie ofiaruje się Bogu. Der Herr Jesus hat sich natürlich auch für uns geopfert. Pan Jezus oczywiście też ofiarował siebie i za nas. Er musste auch für uns sterben. Musiał umrzeć także i za nas. Aber das ist nicht so das, was dieses Opfer, dieses Brandopfer darstellt. Ale to ta strona nie jest tym, co przedstawia ofiara całopalna. Es zeigt uns mehr diese Seite, der Herr Jesus widmet sich ganz Gott und opfert sich für Gott. Ta ofiara pokazuje raczej to, że Pan Jezus całkowicie dla Boga się poświęca i się Jemu ofiaruje. Das hatten wir letztes Jahr gesehen. Widzieliśmy to właśnie rok temu. Das zweite Opfer hatten wir auch noch angeschaut. Drugą ofiarę też jeszcze rozważaliśmy. Es ist das sogenannte Speisopfer in Kapitel 2. Jest to tak zwana ofiara z pokarmów w drugim rozdziale. Es war von ganz anderer Art. Ta ofiara była całkiem innego rodzaju. Es war kein Tieropfer. Nie była to ofiara ze zwierząt. Hier wurde kein Tier geschlachtet. Czy nie było zabite jakaś, nie było zabite jakieś zwierzę? Es war ein Getreideopfer. To była ofiara zboża. Feinmehl. To była mąka pszenna. Und Öl. Przednia, proszę. Mąka przednia i olej. Und das konnte in verschiedenen Formen des Gebäcks dargebracht werden. Można to było ofiarować w różnej formie pieczywa. Weil es ein unblutiges Opfer ist. Dlatego, że była to ofiara bezkrwawa. Spricht es nicht von dem Tod des Herrn Jesus. Ta ofiara dlatego nie mówi o śmierci Pana Jezusa. Sondern es spricht von seinem Leben. Ale mówi ona o jego życiu. Und auch das ganze Leben des Herrn Jesus. I także całe życie Pana Jezusa war eine Widmung für Gott. Było poświęceniem dla Boga. Er hat in jedem Moment den Willen Gottes getan, auch während seines Lebens. On w każdej chwili swego życia poświęcił się Bogu Ojcu. Und das wird durch dieses Opfer dargestellt. I właśnie to jest przedstawione czy zobrazowane w tej ofierze. Ich überfliege das nur. Ja to tak panoramicznie teraz przedstawiam. Und jetzt kommen wir zu dem dritten freiwilligen Opfer. I teraz przechodzimy do tej trzeciej ofiary, która jakby samowolnie można było złożyć. Ich habe freiwillig gesagt. Ja powiedziałem samowolnie czy dobrowolnie. Gott wünschte diese Opfer. Bóg życzył sobie te ofiary. Aber er zwang keinen Israeliten, sie zu bringen. Ale żadnego Izraelity nie zmuszał, aby on taką ofiarę przyniósł. Er sagte, wenn mir jemand ein Opfer bringen will. Bóg rzekł, jeżeli ktoś chce przynieść mi ofiarę. Sie waren wirklich freiwillig. One rzeczywiście były dobrowolne. Im Gegensatz zu dem Sünd- und Schuldopfer. W przeciwieństwie do ofiary za grzech i do ofiary pokutnej, czy do ofiary za winę. Wenn jemand gesündigt hatte, jeżeli ktoś zgrzeszył, Schuld auf sich geladen hatte, jeżeli nałożył na siebie winę, dann musste er ein Opfer bringen. Wtedy on musiał ofiarą przynieść. Das war nicht mehr freiwillig. To już nie było dobrowolne. Gott forderte das. Bóg to wymagał. Wir kommen jetzt also zu dem dritten freiwilligen Opfer, dem Friedensopfer. Przechodzimy więc teraz do tej trzeciej dobrowolnej ofiary, do ofiary pojednania, czy w niemieckim jest ofiara pokoju. Ich hatte letztes Jahr, ich erinnere einfach an ein paar Sachen. Ja przypomnę nam parę spraw, które już w zeszłym roku powiedziałem. Gesagt, dass die vier verschiedenen Tieropfer. Powiedziałem, że te cztery różne ofiary zwierzęce. Erstens Brandopfer, Kapitel 1. Pierwsza ofiara całopalna, rozdział 1. Zweitens das Friedensopfer, was wir jetzt betrachten, Kapitel 3. Po drugie ofiara pojednania, którą teraz rozważamy, to jest rozdział 3. Drittens das Sündopfer. Po trzecie ofiara za grzech. Dass wir vielleicht, wenn der Herr Gnade schenkt, das nächste Jahr betrachten. Którą, jeżeli Pan da łaski, rozważymy za rok. Und fünftens das Schuldopfer. I piąte, po piąte ofiara pokutna. In Kapitel 5. W rozdziale 5. Viertens das Schuldopfer. Po czwarte to właśnie ta ofiara pokutna. Diese vier blutigen Tieropfer. Te cztery ofiary krwawe pochodzące ze zwierząt. Finden wir genau in den vier Evangelien wieder. Dokładnie je znajdziemy jako odbicie w Ewangeliach. Wir haben ja vier Evangelien. Ponieważ posiadamy cztery Ewangelie. Und jedes Evangelium stellt den Tod des Herrn Jesus ein wenig anders dar. I każda Ewangelia przedstawia śmierć Pana Jezusa z troszeczkę innego spojrzenia. Sie widersprechen sich nicht, die Evangelien. One sobie Ewangelien nie przeczą. Aber sie stellen verschiedene Aspekte dar. Ale przedstawiają różne aspekty śmierci Pana. Im Johannesevangelium w Ewangelii Jana haben wir genau das Brandopfer. Znajdziemy dokładnie ofiarę całopalną. Dort finden wir, wie der Herr Jesus alles für Gott tut. Znajdziemy w tej Ewangelii, jak Pan Jezus wszystko czyni dla Boga. In dem Lukas-Evangelium w Ewangelii według Łukasza haben wir das Friedensopfer. Znajdziemy ofiarę pojednania, von dem wir heute Abend gelesen haben. O której dzisiaj wieczorem czytaliśmy. Wir finden dort den Herrn Jesus, der am Kreuz Frieden macht. Znajdujemy tam Pana Jezusa, który będąc na krzyżu czyni pokój. Frieden zwischen Gott, pokój między Bogiem und dem Menschen. I człowiekiem. Ich will das ein wenig zeigen. Chciałbym to troszeczkę nam pokazać. Der Herr Jesus, als er gekreuzigt wird, Pan Jezus, gdy był ukrzyżowany, betet am Kreuz. Modli się tam na krzyżu. Er sagt, i mówi, Vater, Ojcze, vergib ihnen. Odpuść im. Sie wissen nicht, was sie tun. Nie wiedzą, co czynią. Diesen Satz hat der Herr Jesus am Kreuz gesagt. To zdanie Pan Jezus wypowiedział, będąc na krzyżu. Diesen Satz berichtet nur Lukas. To zdanie nam przekazuje tylko Łukasz. Da ist der Herr Jesus, der sich für die Menschen einsetzt. Tu widzimy Pana Jezusa jako tego, który stawia się za ludźmi. Die Menschen, die ihn gerade kreuzigen. Ci ludzie, którzy właśnie go krzyżują. Nicht wahr? Und hätte Gott jetzt nicht alles recht gehabt, diesen Menschen für immer zu beseitigen? Czyż nie jest tak, że Bóg teraz miałby wszelkie prawo, aby wymazać wszystkich tych ludzi, którzy to uczynili? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Bóg wysłał swego Syna na świat. Der Herr Jesus hat nur Gutes getan. Pan Jezus czynił tylko to, co dobre. Er hat die Kranken geheilt. On leczył chorych. Er hat die Menschen getröstet. On pocieszał ludzi. Er hat ihnen zu essen gegeben. Dał im jeść. Und am Ende haben sie ihn dafür ans Kreuz geschlagen. A na koniec za to ukrzyżowali go. Mehr konnte Gott seine Liebe nicht beweisen. Więcej Bóg nie był w stanie udowodnić swojej miłości. Und das war die Antwort des Menschen. A tak wyglądała odpowiedź człowieka. Eigentlich war jetzt alles aus. Właściwie teraz już było wszystko stracone. Was sollte Gott denn noch tun? Cóż więcej Bóg miał uczynić? Und da betete Herr Jesus, Vater, vergib ihnen. I to w tej chwili Pan Jezus modli się, Ojcze, odpuść im. Da haben wir den, der Frieden macht. Tu widzimy tego, który czyni pokój, więc ich czyni pojednanie. Wir haben noch eine Begebenheit, die nur Lukas berichtet. Mamy też jeszcze jedno wydarzenie, które nam opowiada tylko Łukasz. Ich denke, es sind Geschichten, die ihr kennt. Myślę, że są to opowieści, które znacie. Ihr wisst, am Anfang haben so schildert es zum Beispiel Matthäus. Wy wiecie, że na początku było tak, jak to też nam opisuje Mateusz. Und auch Markus. I Marek. Am Anfang haben die, die mit ihm gekreuzigt waren. Na początku ci, którzy byli razem z nim ukrzyżowani, auch den Herrn Jesus verspottet. Oni też wyśmiewali się z Pana Jezusa. Aber plötzlich hört der eine auf. Ale nagle jeden z tych dwóch przestaje się naśmiewać z Pana und Jezusa. Denkt nach. I się zastanawia. Und ab diesem Moment schildert das Lukas, nur Lukas. I od tej chwili, co się dzieje, nam opowiada tylko Łukasz. Er sagt zu dem anderen über den Herrn Jesus hinweg gleichsam, der Herr Jesus war ja in der Mitte. Ten jeden z tych łotrów, jakby, ponieważ Pan Jezus był pośrodku nich, mówi do tego drugiego łotra, jakby swoje słowa mijały Pana Jezusa. Er ruft ihm zu, auch du fürchtest Gott nicht. I woła do niego, i również i ty nie boisz się Boga. Es ging an sterben, nicht? Przecież stali oni krótko przed, czy byli krótko przed swoją śmiercią. Und beide hatten noch gelästert. I oni oboje jeszcze przedtem bluźnili. Aber der eine hörte plötzlich auf. Lecz jeden z tych dwóch nagle przestał. Weil er Gott fürchtete. Gdyż bał się Boga. Es ging zu Ende. On wiedział, że życie jego się kończy. Und dann sagt er, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Potem on wypowiada, my otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Das ist sehr schön, er sagt, wir sind schuldig. To jest bardzo piękne, gdyż tym wyraża, że jest on winny. Er sagt nicht, diese schlimmen Römer, die uns hier gekreuzigt haben. On nie mówi, ci straszni Rzymianie, którzy nas tutaj ukrzyżowali. So schlimm war das auch nicht, was wir gemacht haben. Aż tak straszne to nie było, co dokonaliśmy. Todesstrafe ist viel zu hart. I śmierć, kara śmiertelna jest zbyt ostra. Paar Jahre Gefängnis hätten auch gereicht. Parę lat więzienia też by przecież wystarczyło. Nein, er sagt. Nie, on mówi. Die Strafe ist zu Recht für uns. Ta kara jest słuszna dla nas. Er redet sich nicht mehr raus. On już się nie usprawiedliwia. Er klagt nicht mehr andere an. On nie oskarża innych już. Er sagt, das haben wir verdient. On mówi, nie, zasłużyliśmy na to. Und dann sagt er, aber jener dort. Ale potem mówi, ten tutaj. Und damit meint er den Herrn Jesus. Miał na myśli tym Pana Jezusa. Der hat nichts Ungeziemendes getan. Ten nie uczynił nic złego. Er gibt also sich die Schuld. Więc on winę jakby przypisuje sobie. Er sagt gleichsam, ich bin ein Sünder. On mówi innymi słowami, ja jestem grzesznikiem. Aber der nicht. Ale ten nie. Und wir müssen denken, die ganzen hohen Priester und die ganze Führungsschicht der Juden, die haben Jesus ans Kreuz gebracht. A my musimy wiedzieć, że wszyscy arcykapłani i przywódcy w ludu izraelskim, oni przybili, czy zaprowadzili Pana Jezusa na krzyż. Und dieser Verbrecher, a ten złoczyńca, der sagt, ich bin Verbrecher, ja, stimmt, ich gehöre ihm. On mówi, tak, ja jestem złoczyńcą, ja tutaj jestem słusznie ukrzyżowany. Aber der nicht. Ale ten nie. Den habt ihr zu Unrecht gekreuzigt. Tego niesłusznie ukrzyżowaliście. Das hat er zu dem anderen Verbrecher gesagt. Te słowa wypowiedział do tego drugiego złoczyńcy. Aber dann wendet er sich an den Herrn Jesus. Ale potem zwraca się do Pana Jezusa. Und sagt, Herr, i mówi, Panie, gedenke meiner, wspomnij mojej osoby, wenn du in deinem Reiche kommst. Gdy przyjdziesz w twoim królestwie. Und das ist was Großartiges. I to jest coś wspaniałego. Der sieht in dem Herrn Jesus, on widzi właśnie w Panu Jezusie, der da am Kreuz hängt, w tym, który wisi na krzyżu, den Messias, Mesjasza, der glaubt, dass das der Christus ist. On wierzy, że był on Chrystusem. Und obwohl Herr Jesus sterbend am Kreuz ist, i aczkolwiek Pan Jezus wisi na krzyżu umierając, glaubt der, der wird wiederkommen. To wierzy w to, że ten człowiek powróci. Und er wird ein Reich haben hier auf der Erde. I że tu na ziemi będzie miał on królestwo. Das war natürlich ein Jude, dieser Verbrecher. Oczywiście ten złoczyńca był Żydem. Der kannte das Alte Testament. Który znał też Stary Testament. Der wusste, dass Christus ein Reich auf dieser Erde haben. On wiedział, że Chrystus będzie miał tutaj na ziemi królestwo. Und das Unwahrscheinliche ist, i to, co jest niewiarygodne, obwohl der Herr Jesus gerade nicht wie ein König aussieht. Aczkolwiek Pan Jezus w tej oto chwili nie wygląda jak jakiś król. Der trägt eine Dornenkrone. Bo ma na swojej głowie koronę cierniową. Erkennt er in ihm den König Israel. To jednak w Panu Jezusie rozpoznaje króla Izraela. Weiß, dass der wiederkommen wird. I wie, że ten człowiek znów tutaj powróci. Und er sagt, er denkt dann an mich. I potem do niego mówi: pomyśl wtedy o mnie. Merken wir, der glaubt auch an ein Leben an dem, nach dem Tod. Zauważyliśmy, on też wierzy w życie po śmierci. Der spricht ja von einem ganz fernen Zeitpunkt. Gdyż on mówił o chwili bardzo, bardzo odległej. Und dann sagt er, dann will ich dabei sein. I on mówi, ja przy tym pragnąłbym być. Der glaubt an ein Leben nach dem Tod. On wierzył w życie po śmierci. Der glaubt an eine Auferstehung. On wierzył w zmartwychwstanie. Wunderbar. Cudowna rzecz. Und dann sagte Herr Jesus zu ihm. I potem Pan Jezus mówi do niego. Sagt nicht gut, ich will dann an dich denken. On nie mówi, no dobrze, ja pomyślę o tobie. Da wäre er ja ganz zufrieden gewesen. On przecież z tym byłby już zadowolony. Er sagt heute. Nie, on mówi do niego dzisiaj. Wirst du mit mir im Paradies sein. Będziesz ze mną w raju. Er sagt ihm gleich, du musst nicht warten auf ferne Zeiten. On mówi innymi słowami do niego, nie musisz czekać na jakieś odległe czasy. Heute. Późniejsze czas. Heute schon. Nie, dzisiaj już. Wirst du mit mir im Paradies sein. Będziesz ze mną w raju. Im himmlischen Paradies. W niebiańskim raju. Seht ihr, diese Geschichte erzählt auch nur Lukas. Widzicie, tą opowieść opowiada nam także tylko Łukasz. Das ist wieder der Herr Jesus. Tu ponownie widzimy Pana Jezusa, der sich um die Menschen kümmert, der Frieden macht. Który stara się o człowieka, przyniósł pokój i pojednanie. Welch ein Frieden kam da in das Herz dieses Mannes. Cóż za pokój nastał, czy wstąpił do serca tego mężczyzny. Alles war in Ordnung. Wszystko zostało uporządkowane. Er würde noch sterben, den, ja, den Tod am Kreuz. Tak, on miał jeszcze przejść przez śmierć krzyżową. Aber er wusste, seine Seele ist gerettet. Ale wiedział, że jego dusza jest zbawiona. Nun wollen wir ein wenig, also das stellt das Friedensopfer dar, den Herrn Jesus. To więc ta Ewangelia więc przedstawia Pana, nie, to, Pana, ta ofiara pojednania więc przedstawia Pana Jezusa, der durch seinen Tod, który przez swoją śmierć Frieden macht zwischen Gott und dem Menschen, uczynił pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wenn der Mensch es annimmt, jeżeli człowiek to chce przyjąć. Der andere Räuber, ponieważ ten drugi łotr, der hat die Augen im Hades aufgeschlagen. Nicht im Paradies. Ten otworzył swoje oczy w Hadesie, więc w krainie umarłych, a nie w raju. Wo wir die Zukunft trifft zubringen? Aha. Wo wir die Zukunft verbringen werden? Gdzie my spędzimy wieczność? Hängt davon ab, wie wir zum Herrn Jesus stehen. Zależy od tego, jak jesteśmy ustosunkowani do Pana Jezusa. Ob wir ihn annehmen als diesen, der für uns Frieden gemacht hat. Czy przyjmiemy go jako tego, który uczynił pokój dla nas? Oder nicht. Albo i nie. Und wenn jetzt ein Israelit eine solche Opfergabe darbrachte, a więc jeśli Izraelita chciał przynieść takiego rodzaju ofiarę, dann brachte er damit zum Ausdruck, to z tym on wyrażał, ich bin mir bewusst, jestem świadomy tego, ich habe Frieden mit Gott. Mam pokój z Bogiem. Und dafür will ich Gott Dankeschön sagen. I za to chcę Bogu powiedzieć, ślicznie to dziękuję. Und das geschah im Alten Testament heute nicht mehr in Form eines solchen Opfers. To działo się za czasu Starego Testamentu i dzisiaj już nie, właśnie w tej formie przynoszenia tej ofiary. Wir haben ja nur die ersten fünf Verse von Kapitel 3 gelesen. Czytaliśmy tylko pierwsze pięć wersetów z trzeciego rozdziału. Dort in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, fanden wir das größte Friedensopfer. W tym fragmencie przeczytanym znajdujemy największą z tych możliwych ofiar pojednania. Das war wieder ein Rind. To ponownie było bydło rogate. Ab Vers 6 finden wir dann kleinere Tiere, die auch gebracht werden konnten. Od wiersza 6 znajdujemy mniejsze zwierzęta, które też można było przynieść. Die Versen 6 bis 11 ein Schaf. Od wersetu 6 do 11 jest to owca. Und in Vers 12 bis Vers 17 eine Ziege. I od 12 do 17 wiersza była to koza. Und das waren die drei möglichen Tiere, die man bringen konnte als Friedensopfer. To były te trzy możliwe zwierzęta, które można było przynieść jako ofiarę pojednania. Und entschuldigt, wenn ich das so sage. I wybaczcie, jeśli to tak się teraz wyrażę. Das, oder, nein, muss ich mich entschuldigen. Das vornehmste Tier war das bringt. Nie, ja nie muszę się przepraszać, ale chodzi o to, że najszlachetniejszą z tych ofiar było właśnie bydło rogate. Es war das größte Tier. Ponieważ było największym z tych zwierząt. Es konnte sein, ein Israelit war arm. Możliwe było, że jakiś Izraelita był biedny. Dann konnte er vielleicht kein Rind bringen, das war zu teuer. Wtedy on nie mógł przynieść bydła rogatego, gdyż było to dla niego zbyt drogie. Dann konnte ein Schaf oder eine Ziege bringen. Ale mógł przynieść owcę czy kozę. Das Schaf war noch etwas wertvoller wie die Ziege. Owca była jeszcze bardziej szlachetna czy cenna niż koza. Wir wollen das nicht im Einzelnen lesen, weil das Schaf mehr Fett hatte. Nie chcemy tego czytać w szczegółach, ale dlatego była ona cenniejsza, gdyż owca miała więcej tłuszczu als die Ziege. Niż koza. Und was Gott jetzt wirklich gebracht wurde von dem Tier, war nur das Fett. A to, co właśnie rzeczywiście tylko Bogu było składane, to był właśnie tłuszcz. Nicht das Fleisch. Nie mięso. Was mit dem Fleisch geschah? Co zostało dokonane z mięsem? Das werden wir dann noch in Kapitel 7 lesen. To jeszcze przeczytamy w rozdziale 7. Gott bekam das Fett. Bóg otrzymał tłuszcz. Und wie gesagt, am Rind war das meiste Fett. I tak jak powiedziałem, w przypadku bydła rogatego było najwięcej tłuszczu. Dann kam das Schaf. Następnie przychodzi owca. Und das wenigste Fett war an der Ziege. I najmniej tłuszczu było u kozy. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt. Nie wiem, czy potraficie sobie przypomnieć. Ich sagte letztes Jahr. Ja rok temu powiedziałem, dass wir auch beim Brandopfer drei Stufen haben. Że także w przypadku ofiary całopalnej mamy trzy stopnie. Und auch beim Speisopfer. I także w przypadku ofiary z pokarmu. Und ich hatte das verglichen mit dem ersten Johannesbrief. I porównałem to z pierwszym listem Jana. Mit Kapitel 2. Z drugim rozdziałem. Wo wir die Väter in Christus haben. Gdzie znajdujemy ojców w Chrystusie. Wir haben die Jünglinge. Posiadamy tam także młodzieńców. Wir haben die Kindlein. I są tam także dzieci. Das sind Wachstumsstufen. Są to kroki wzrostu, czy stopnie wzrostu. An geistlicher Reife. Jeśli chodzi o duchową dojrzałość. Jemand, der gerade bekehrt ist. Ktoś, kto ledwo co się nawrócił. Der kann noch nicht so viel vom Herrn Jesus wissen. On jeszcze nie może tak wiele wiedzieć czy znać już, jeśli chodzi o Pana Jezusa. Der hat vielleicht erst einige wenige Kapitel in der Bibel kennt er überhaupt. Może on tylko dopiero parę rozdziałów Biblii w ogóle zna. Das ist gleichsam noch wie ein Kindlein. To jest w tym obrazie jak dziecko. Aber Gott möchte natürlich nicht, dass wir in einem solchen Zustand dann bleiben. Ale Bóg oczywiście nie chce, byśmy w takim stanie pozostali. Wir sollen die Bibel lesen. My mamy czytać Biblię. Immer besser verstehen. Rozumieć ją coraz lepiej. Und dann werden wir gleichsam zu Jünglingen. I przez to staniemy się także młodzieńcami. Und wenn wir dann noch mehr erkennen, dann werden wir Väter. A jeśli jeszcze więcej poznamy, staniemy się ojcami. Und dann sagt Gott gleichsam, wenn du schon herangewachsen bist im Glauben. I wtedy Bóg mówi jakby w obrazie, jeżeli już doznałeś wzrostu duchowego. Und du mir etwas sagen möchtest vom Herrn Jesus, von seiner Schönheit. I pragniesz powiedzieć mi coś o Panu Jezusie, o Jego piękności. Dann erwarte ich von dir eigentlich, wenn du 20 Jahre gläubig bist. To ja oczekuję od Ciebie, jeśli Ty już 20 lat jesteś wierzącym. Dass du den Herrn Jesus ein bisschen besser kennst, als einer, der gerade einen Tag gläubig ist. Że znasz Pana Jezusa więcej niż ten, który dopiero co jeden dzień jest wierzącym. Von einem Vater in Christo erwartet er ein Rind. Ich meine jetzt im Bild, nicht? Od Ojca w wierze, on oczekuje już bydło rogate. Ja to mówię oczywiście w obrazie. Wir haben dann gesehen, wenn er das Tier dann brachte. Ich will nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber eins ganz wichtig, er sollte seine Hand, Vers 2, auf den Kopf des Opfers legen. Ja nie chcę mówić o wszystkich szczegółach, ale tylko pewne wymienić. W drugim wierszu czytamy, że on przy tej ofierze musiał położyć swoją rękę na głowę tej ofiary. Das war beim Brandopfer auch so, da hat er seine Hand drauf gelegt. W przypadku ofiary całopalnej sprawa miała się tak samo. Das war beim Sündopfer auch so, da musste die Hand auf den Kopf des Tieres legen. I w przypadku ofiary za grzech też tak było, że trzeba było położyć swoją dłoń na głowie tej ofiary. Dieses Handauflegen bedeutet sich eins machen. To położenie swojej dłoni na tą głowę oznacza, że się tym jednoczy. Ich kann das auch so sagen, ich stütze mich auf den Herrn Jesus. Można też powiedzieć tak, że ja opieram się na Panu Jezusie. Ich kann vor Gott nicht bestehen alleine. Nie mogę ostać się przed Bogiem samemu. Ich kann mich nicht vor Gott hinstellen, so hier bin ich, jetzt nimm mich an. Nie mogę stanąć przed Bogiem mówiąc tak, że oto Boże, jestem, przyjmij mnie. Gott will mich annehmen. Bóg pragnie mnie przyjąć. Aber da sagt Gott dazu, musste jemand sterben, damit ich dich annehmen kann. Ale Bóg mówi, ku temu ktoś musiał umrzeć, abym mógł Ciebie przyjąć. Dazu musste ich meinen Sohn senden. Na to musiałem zesłać mojego syna. Und das musst du anerkennen. I to musisz uznać. Du kannst nicht glauben, du kannst zu mir kommen ohne meinen Sohn. Ty nie możesz wierzyć, że jesteś w stanie przyjść do mnie bez mojego syna. Ich kann dir deine Sünde nicht vergeben ohne meinen Sohn. Nie mogę Tobie odpuścić Twoich grzechów bez mojego syna. Mein Sohn starb für dich. Mój syn umarł za ciebie. Das musst du anerkennen. To musisz uznać. Lege deine Hände auf ihn. Połóż swoje dłonie na jego. So, der Israelit musste die Hand drauflegen, auf das Opfertier. Izraelita też musiał na tą ofiarę położyć swoją dłoń. Und brachte damit gleichsam zum Ausdruck, das brauche ich. Ich stütze mich darauf, nicht auf mich selbst. I on tym właśnie wyrażał, ja potrzebuję tą ofiarę. Opieram się na tej ofierze, nie na sobie samym. Nicht auf meine guten Werke. Nie opieram się na moich dobrych uczynkach. Da ist so und so nicht viel mit los. Bo i tak nie ma za wiele tu, co by można było znaleźć. Nein, ich stütze mich auf den Herrn Jesus. Nie, opieram się na Panu Jezusie. Das bedeutet das Handauflegen. To oznacza to położenie tej ręki czy dłoni na tej głowie. Und dann, Vers 2, wenn das getan hatte, die Hand auflegen. A potem, jeśli to już uczynił, dann musste das Tier schlachten. To on musiał zarżnąć to zwierzę. Das hat nicht der Priester getan. Nie kapłan miał to uczynić. Das musste der tun, der das Tier brachte. Der musste das Tier schlachten. To ten musiał uczynić, który właśnie przynosił tą ofiarę. Wenn wir müssen erkennen, Herr Jesus, du musstest für mich sterben. Musimy rozpoznać, że Ty, Panie Jezu, musiałeś umrzeć za mnie. Viele Menschen glauben, ja, der Herr Jesus ist gestorben. Wielu ludzi wierzy w to, że Pan Jezus umarł. Und sie sagen auch, der ist auch für Sünden gestorben. I oni też mówią tak, on umarł za grzechy. Aber das reicht nicht. Ale to nie wystarczy. Du musst sagen, der musste für mich sterben. Ty musisz powiedzieć, on umarł za mnie. Du musst das persönlich nehmen. Ty to musisz sobie dosłownie, osobiście wziąć dla siebie. Paulus sagt einmal in Galater 2. Paweł pewnego razu mówi w Galatian 2 rozdziale. Von dem Herrn Jesus. Mówi tam o Panu Jezusie. Der mich geliebt. Ten, który mnie umiłował und sich selbst für mich hingegeben i siebie samego wydał za mnie. Das hat der Paulus verstanden. Paweł to zrozumiał. Der hat gewusst, als der Herr Jesus am Kreuz hing, on wiedział, gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, da hat er an mich gedacht. Wtedy, czy w tej chwili myślał on o mnie. Und er hat mich geliebt. I on umiłował mnie. Und er ist für mich in den Tod gegangen. I on za mnie poszedł na śmierć. Hat das jeder im Raum hier schon verstanden? Czy każdy tu w tym pomieszczeniu to już zrozumiał? Nicht nur allgemein, der Herr Jesus starb für alle Sünder. Nie tak tylko ogólnie, Pan Jezus umarł za wszystkich grzeszników. Das ist auch wahr. To też jest prawdą. Aber er starb für dich. Ale on umarł za ciebie. Und erst wenn du das im Herzen annimmst. I dopiero jeśli w swoim sercu przyjmiesz ten fakt, dann ist plötzlich, dann merkst du plötzlich, dass du dankbar wirst. To nagle zauważysz, że staniesz się wdzięcznym. Dann gilt das dir ganz persönlich. Gdyż ta sprawa dotyczy ciebie całkiem osobiście. Also er musste das Tier schlachten. Więc on musiał zarżnąć to zwierzę. Am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. U wejścia do namiotu zgromadzenia. Es ist das Zelt, in dem Gott wohnte. Jest to ten namiot, w którym Bóg mieszkał. Also genauer gesagt muss ich sagen, er ließ seinen Namen dort wohnen. Dokładnie mówiąc, to trzeba powiedzieć, że on z sprawił, że jego imię mieszkało w tym namiocie. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen heute Abend. No, ale nie chcę to zbyt skomplikować dzisiaj wieczorem. Gott wohnte dort. Bóg więc tam mieszkał. Und es war das Zelt der Zusammenkunft. I był to namiot zgromadzenia. Wer kam denn da zusammen? No, kto tam się gromadził czy schodził? Gott und der Mensch. Bóg i człowiek. Die sollten zusammenkommen. Oni tam mieli się spotkać. Die wollten Gemeinschaft haben. Sollten Gemeinschaft haben. Das wollte Gott. I powinni oni czy mieli mieć ze sobą społeczność. Bóg sobie tego życzył. Er wollte mit den Menschen zusammentreffen und Gemeinschaft haben. On chciał spotkać się z człowiekiem i mieć z nim społeczność. Aber an dem Eingang des Zeltes, da wo es praktisch in die Tür reingeht, ja? Ale u wejścia tego namiotu, tam gdzie się było te drzwi, gdzie się wchodziło. Da musste das Tier geschlachtet werden. Tam musiała zostać zabita ta ofiara. Damit will Gott sagen, ist dir klar, auf welcher Grundlage du praktisch in die Tür gehen kannst? Wo du dann mit mir zusammen bist? I Bóg więc w razie mówi jakby do nas, czy jest tobie świadomy, co jest fundamentem na to, że ty w ogóle możesz wejść do tego namiotu i mieć społeczność ze mną? Durch diesen Eingang gleichsam kannst du nur gehen? Przez to wejście możesz tylko wejść wtedy. Auf der Grundlage des Todes meines Sohnes. Na gruncie śmierci mojego syna. Und dabei bei dem Tier wurde ja die Halsschlagader durchgeschnitten. So wurde geschlachtet. Ale jak się mówi ta żyła, która ten, tętnica. Temu zwierzęciu więc była przecięta tętnica. Und jetzt traten die Priester in Aktion. I teraz kapłani zaczęli działać. Sie haben das Blut aufgefangen. Oni pochwycili tą krew, jakieś naczynie. In Schalen. Jakieś naczynia. Und dieses Blut haben sie dann an den Altar gesprengt. I tą krwią pokropili ołtarz. Das Neue Testament sagt uns, dass das Blut die Sühnung tut. Nowy Testament mówi nam, że krew czyni zgładzenie grzechów. Die Schrift sagt, in dem Blut ist das Leben. A Pismo też mówi, że w krwi jest życie. Und das wissen wir alle. My to wszyscy wiemy. Wenn jemand sich, das ist ja Selbstmord, das ist ja furchtbar. Jeżeli ktoś samemu sobie odbiera życie i czyni samobójstwo, to jest straszne. Hier aufschneidet. I tutaj przetnie swoją rękę, swoje ramię. Und nichts macht. I nic nie uczyni. Dann muss er nur warten. To on musi tylko czekać. Und wenn die Arterie durchgeschnitten ist. Jeżeli więc ta żyła została przecięta. Dann fließt das Blut heraus. To krew wypływa. Das man ist er tot. I po jakimś czasie ta osoba nie żyje. Da ist kein Organ kaputt gegangen? Żaden z organów nie został przecież zepsuty. Der hat keine schlimmen inneren Verletzungen? Nie miał żadnych jakichś strasznych ran. Kein Schädelbruch, kein nichts? Nie miał żadnego złamania głowy, nic. Da ist nur das Blut rausgeflossen, sonst gar nichts. Tylko krew wypłynęła, poza tym nic. Und dann ist die Person tot. I wtedy ta osoba nie żyje. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, in dem Blut ist das Leben. To słowo, czy Biblia ma na myśli, mówiąc, że w krwi jest życie. Und der Herr Jesus hat sein Leben gegeben. Pan Jezus też dał swoje życie. Und das wird im Alten Testament dadurch dargestellt, dass das Blut gesprengt wird. Das ist nur ein Bild, ja? W Starym Testamencie właśnie jest to przedstawione tym, że ta krew jest pokropiona. To jest tylko obraz. In dem Moment, wo der Herr Jesus starb. W tej chwili, w której Pan Jezus umarł, das wisst ihr auch, was da passierte. To wy też wiecie, co się tam stało. Da gab's ja kein Zelt mehr, das Volk Israel war nicht mehr in der Wüste. Tam nie było już też, nie było tam już namiotu, lud izraelski nie był też już na pustyni. In der Wüste war das Heiligtum ein Zelt. Ponieważ na pustyni ta świątynia tworzyła się z namiotu. Kein so ein kleines Zelt, das war schon recht groß. To nie był taki mały jakiś tam namiot, on był dosyć wielki. Ab 15 Meter lang. Miał 15 metrów długości. 5 Meter hoch. Miał 5 metrów wysokości. Das war also nicht so ganz klein. Więc to nie było aż wcale takie małe. Aber das war transportabel. Ale to można było przenosić, czy transportować przez pustynię. Sie waren ja auf der Wüstenwanderung. Gdyż oni byli w podróży pustynnej. Später, als sie dann im Land waren. Później, gdy byli już w ziemi Kanaan. Baute Salomo dann den Tempel. To Salomon zbudował świątynię. Ein Haus aus Stein. Był to dom z kamieni. Und als der Herr Jesus auf der Erde war, gab es auch einen Tempel in Jerusalem. I gdy Pan Jezus był na ziemi, to w Jerozolimie też istniała wtedy świątynia. Und da gab es eine ganz hinten im Tempel, da war das sogenannte Allerheiligste. I tak całkiem z tyłu w tej świątyni było pomieszczenie nazwane Najświętszym. Da durfte niemand rein. Do tego pomieszczenia nikt nie mógł wchodzić. Es war durch einen großen Vorhang abgetrennt von dem vorderen Teil des Tempels. To pomieszczenie było izolowane od tej przedniej części wielką zasłoną. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus starb. I w tej chwili, w której Pan Jezus umarł, da zerriss dieser Vorhang im Tempel. To ta zasłona została rozdarta w świątyni. Von oben bis unten. I to z góry do dołu. Das war ein Zeichen Gottes. To był znak Boży. Gott wollte damit sagen, jetzt. Bóg tym chciał pokazać teraz. Ist der Zugang zu mir frei. Dostęp do mnie został otworzony. Ich wohnte gleichsam hinter diesem Vorhang. Ja w obrazie mieszkałem za tą zasłoną. Aber der Vorhang war eine Trennung zwischen mir und euch. Ale ta zasłona była tym, co oddzielało mnie od was. Wenn das Menschen zerrissen hätten. Gdyby ludzie to zerwali, so einen hohen Vorhang, 5-6 Meter hoch, taką wysoką zasłonę, mającą 5 czy 6 metrów wysokości, die hätten den von unten zerrissen, nach oben. To oni by rozerwali ją z dołu do góry. Sonst hätten sie eine Leiter gebraucht. Bo inaczej potrzebowaliby bardzo wysoką drabinę. Aber den haben keine Menschen zerrissen. Ale tą zasłonę nie rozerwali ludzie. Den hat Gott zerrissen. Sam Bóg ją rozerwał. In dem Moment, wo der Herr Jesus starb. Właśnie w tej chwili, w której umarł Pan Jezus. Und da will er gleichsam ja sagen, jetzt könnt ihr zu mir kommen. I teraz Bóg mówi, możecie przyjść do mnie. Ihr Sünder, ihr könnt kommen. Wy grzesznicy, możecie przychodzić. Ich habe etwas, womit ich euch die Sünden vergeben kann. Ja mam teraz coś, czym mogę wam odpuścić wasze grzechy. Mein Sohn hat bezahlt. Mój syn zapłacił. Aber kommen muss man. Ale przyjść to trzeba. Und dann sehen wir, nachdem das Blut gesprengt war, a potem widzimy, gdy już ta krew została pokropiona, dann wurde das Fett von dem Tier abgetrennt. Wtedy oddzielało się tłuszcz od tej ofiary. Und dieses Fett i ten tłuszcz wurde dann auf dem Brandopferaltar geräuchert. Das heißt, es wurde ja, wie soll man das sagen, es wurde schon verbrannt, aber langsam. Ten tłuszcz był ofiarowany na tym ołtarzu całopalnym, ale nie był on palony szybko, tylko tak pomalutku, że naprawdę było czuć z tego woń. Ein gesundes Tier hat Fett. Zdrowe zwierzę posiada tłuszcz. Das Fett, das ist, weiß man heute, da ist sehr viel Energie darin. Dzisiaj się wie, że w tłuszczu jest zawarte dużo energii. Sehr viel Kalorien. Bardzo dużo kalorii. Das Fett war was Kostbares. Tłuszcz więc był czymś cennym. Wir haben heute lieber mageres Fleisch. My dzisiaj chętnie spożywamy raczej chude mięso. Aber Gott sagte, bringt mir das Fett. Ale Bóg powiedział, przynieście mi tłuszcz. Es spricht davon, dass der Herr Jesus mit seiner ganzen Energie. Mówi ten tłuszcz o tym, że Pan Jezus całą swoją energią das Werk für Gott getan hat. Uczynił dzieło dla Boga. Ich denke dabei an Johannes 19. Ja myślę przy tym o rozdziale 19 Ewangelii Jana. Sich selbst das Kreuz tragend. Że Pan Jezus tam sobie samemu, czy sam niósł swój krzyż. Da sehen wir seine Energie. Tu widzimy jego energię. Auch als die Häscher kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Także gdy przyszli ci słudzy arcykapłańscy, aby go pojmać. Was würden wir machen, wenn wir verfolgt würden? Co byśmy uczynili, gdyby ktoś nas prześladował? Durch die Regierung oder durch die Polizei? Przez rząd czy policję? Wir würden uns verstecken, wenn irgend möglich. My byśmy się ukryli, jeśli to byłoby dla nas możliwe. Wir würden die Flucht ergreifen. My byśmy uciekli. Wir würden uns versuchen, diesen Zugriff zu entziehen. I staralibyśmy się właśnie ujść temu przeżyciu. Der Herr Jesus ist seinen Fängern entgegengegangen. Ale Pan Jezus wyszedł naprzeciw tym, którzy chcieli go pojmać. Und als er fragt sie, wen sucht ihr? I on sam pyta ich, kogo szukacie? Er wusste ganz genau, wen sie suchten. Dokładnie wiedział, kogo szukali. Jesus von Nazareth. Jezusa Nazareńskiego. Der Herr Jesus hat geantwortet, ich bin's. I Pan Jezus odpowiedział im, jam jest. Was dann passiert? I co się wtedy stało? Dann sind sie alle zu Boden gefallen. Wszyscy upadli na ziemię. Komisch durch Worte. Ciekawe, czy dziwne przez słowo? Welches Wort hat sie da umgeworfen? Jakież to słowo ich tutaj tak obaliło? Ich persönlich glaube. Ja osobiście wierzę. Ich bin. Jam jest. Ist der Name Gottes im Alten Testament. Czy ja jestem, jest imieniem Bożym w Starym Testamencie. Als Mose Gott zum ersten Mal begegnet. Gdy Mojżesz po raz pierwszy spotkał się z Bogiem. Und Gott ihn zu dem Volk Israel schickt. I Bóg wysłał go do ludu izraelskiego. Da sagt Mose, was soll ich dem Volk sagen, wer mich gesandt hat? To Mojżesz pyta Boga, co mam powiedzieć? Was soll ich sagen? Was soll ich dem Volk sagen, wer mich geschickt hat? Co mam temu ludu powiedzieć, kto mnie posłał? Da sagt Gott zu Mose. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza. Sage. Powiedz. Ich bin hat dich gesandt. Jam jest Ciebie posłał. Das ist der ewige Gott. To jest ten odwieczny Bóg. Wiecie, der Herr Jesus hat ganz oft gesagt, ich bin. Wiecie, Pan Jezus bardzo często powiedział, ja jestem. Das Brot des Lebens. Chlebem żywota. Ich bin der Weg. Ja jestem drogą. Ich bin die Wahrheit. Ja jestem prawdą. Ich bin das ewige Leben. Ja jestem życiem wiecznym. Er ist dieser ich bin. On jest tym, jam jest. Und als da die Soldaten kommen, um ihn gefangen zu nehmen. I gdy ci żołnierze tam przychodzą, aby go pojmać, sagt er nur, ich bin. To on tylko mówi, jam jest. Und mir scheint, dass da für einen kurzen Moment seine Gottheit hervorstrahlt. I wydaje mi się, że tylko na krótką chwilę promieniuje jego boskość. Und das wirft sie zu Boden. I to ich obala. Oder Herr Jesus hätte so weggehen können. I Pan Jezus mógł tak spokojnie odejść. Die hätten ihn nicht anrühren. Oni nie mogliby go nawet dotknąć. Aber der geht nicht weg. Ale on nie odchodzi. Dann gibt er ihnen seine Hände. Er streckt sie hin und sagt, hier, nimm mich. On potem im daje swoje ręce, mówiąc, tu, weźcie mnie. Das ist seine Energie. Tu widzimy właśnie jego energię. Seine Energie bis in den Tod. Jego energię prowadzącą aż na śmierć. Er wollte sterben. On pragnął umrzeć, um uns zu erlösen. Aby nas zbawić. Und jetzt müssen wir Pause machen.